program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest poniedziałek, 6 marca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Szczególnym nadzorem weterynaryjnym objęte zostaną największe w Europie targi końskie organizowane w Skaryszewie koło Radomia. Prokuratura przedstawiła Ryszardowi D. i Barbarze B. zarzuty związane z uprowadzeniem i pozbawieniem wolności 12-latki. Nad niemal całą Francją przechodzi fala nawałnic połączona z gwałtownymi wichurami. Szczególnym nadzorem weterynaryjnym objęte zostaną wstępy, czyli największe i najstarsze w Europie targi końskie organizowane w Skaryszewie koło Radomia. Jak się szacuje, w tym roku na sprzedaż wystawionych zostanie około 400 zwierząt. Już dziś w nocy do Skaryszewa przyjadą pierwsi hodowcy koni, dlatego o północy rozpoczną się kontrole, zapowiada Grzegorz Zaborski, powiatowy lekarz weterynarii w Radomiu. Podjęliśmy się prześledzić transport zwierząt. Będziemy zwracać uwagę na środki transportu, którymi zwierzęta są przewożone, oraz na czas rozładunku i załadunku zwierząt, ponieważ są to tak zwane punkty krytyczne. O bezpieczeństwo odwiedzających imprezę zadbają policjanci i ze Skaryszewa, i z Radomia, mówi Justyna Leszczyńska z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Będą to policjanci nie tylko służb prewencyjnych, ale będzie również mnóstwo policjantów służb operacyjnych, których nie będziemy widzieć. Będą również policjanci z drogówki, którzy zadbają o to, aby bezpiecznie dojechać i odjechać. Będą eliminować z ruchu nietrzeźwych kierujących. Skaryszewskie wstępy organizowane są nieprzerwanie od XVI wieku. Anna Orzeł, Polskie Radio. Prokuratura przedstawiła Ryszardowi D. i Barbarze B. zarzuty związane z uprowadzeniem i pozbawieniem wolności 12-latki, do którego doszło w Golczewie w województwie zachodniopomorskim. Jak powiedziała Małgorzata Wojciechowicz, rzecznik prokuratury okręgowej w Szczecinie, oboje podejrzani złożyli wyjaśnienia. Z uwagi na to, że czynności procesowe jeszcze się nie zakończyły, postępowanie dowodowe jest w toku. Prokurator nie ujawnia informacji na temat treści tych wyjaśnień, jak również nie ujawnia informacji na temat stanowiska podejrzanych co do tego, czy przyznali się, czy też nie przyznali się do popełnienia zarzucanego im przestępstwa. Ze względu na dobro śledztwa prokuratura nie udziela informacji na temat motywów postępowania zatrzymanych. Jak powiedziała Małgorzata Wojciechowicz, Ryszard D. był w przeszłości karany za przestępstwo związane ze stosowaniem przemocy wobec osoby małoletniej. Ryszard D. przebywał na warunkowym zwolnieniu z więzienia. Nad niemal całą Francją przechodzi fala nawałnic połączona z gwałtownymi wichurami. Wiatr spowodował potężne fale na Morzu Śródziemnym w pobliżu Marsylii, gdzie doszło do tragedii. Ojciec z małymi córkami oglądali wzburzone morze, gdy ogromna fala zmiotła ich ze skały do lodowatej wody. Jednej z dziewczynek nie znaleziono, druga zmarła w szpitalu z wyziębienia. Ojca uratowali rybacy. Miejscowa żandarmeria ostrzega, by trzymać się z dala od wybrzeży. Tymczasem nad północno-zachodnią Francją szaleją burze, których fala przemieszcza się w głąb kraju. Towarzyszą im wichury łamiące drzewa i niszczące trakcje elektryczne. Ponad 30 tysięcy domów jest bez prądu. Tymczasem meteorolodzy nie mają dobrych wieści. Taka pogoda będzie się nasilała. Burze, opady gradu, wichury. Od Bretanii i Normandii przesuwać się będą przez cały kraj z górami włącznie, gdzie intensywnie sypać będzie śnieg. Tam też wprowadzony jest alarm lawinowy, a w 30 departamentach przedostatni stopień zagrożenia złymi warunkami atmosferycznymi. Wiatr na wybrzeżu bretońskim dochodzić będzie do 150 km na godzinę. Taka sytuacja ma potrwać do wtorku. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W Brześciu na Białorusi odbyła się kolejna demonstracja przeciw dekretowi prezydenta wprowadzającemu podatek dla bezrobotnych, którzy nie szukają pracy. Protestowało około 1000 osób. Demonstranci domagali się anulowania dekretu oraz dymisji Aleksandra Łukaszenki. Mimo braku zgody władz na protest, milicja nie interweniowała. W tym roku podobne demonstracje odbyły się już w innych dużych białoruskich miastach: Mińsku, Homlu, Witebsku, Mohylewie i Baranowiczach. To największe protesty na Białorusi w ostatnich latach. Wywołał je dekret prezydenta Aleksandra Łukaszenki wprowadzający zasadę, że ci, którzy w ciągu roku nie przepracowali co najmniej 183 dni i nie mają statusu bezrobotnego, muszą zapłacić podatek o równowartości około 800 zł. Według mediów inspekcja podatkowa wysłała około 500 000 wezwań do zapłacenia daniny. Zgodziło się na to tylko 15% ludzi. Wielu mieszkańców Białorusi jest też niezadowolonych ze spadku płac i wzrostu opłat komunalnych. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Dziś przed nami zmiana pogody, chmury w całym kraju, na południu będzie padał deszcz, na pozostałym obszarze deszcz ze śniegiem. Od 2 stopni na krańcach północnych, około 4 stopni w centrum, do 10 na południu. Trójka. Program trzeci. Niewidoczna strona sztuki. Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj bohaterem naszej audycji będzie koń, bo jaki on jest, to wcale nie każdy widzi. Są tacy, którzy nigdy na własne oczy konia nie widzieli, no najwyżej te mechaniczne. A przecież koń to bardzo ważny towarzysz człowieka, bardzo ważna postać w sztuce, w filmach i w ogóle zwierzę, bez którego, jak się okazuje, niektórzy nie potrafią się obyć. Wszystkich dziś ciekawość budzi, kto jest najszczęśliwszym z ludzi. A ja mówię, że nad pana najszczęśliwszy los furmana. Hej, dio! Etta, dio! Hej, kastany! Łomijany! Hej, dio! Etta, dio! Etta, miśka, dio! Gdy z kozła kieruję konie, jestem jakby król na tronie. Tam, gdzie zechcę, szkapy idą, czy to koczem, czy to bidą. Hej, dio! Hej, kawio! Hej, kawio! Hej, kawio! Hej, dio! Hej, kawio! Hej, kawio! Tylko jedna ta różnica, sprawiedliwszym jest woźnica. Choć na konia jarzmo wkłada, jednak nim sumie nie włada. Hej, dio! Etta, dio! Hej, ta stary! Łomijary! Hej, dio! Etta, dio! Etta, miśka, dio! Wszystkich, co krew braci sają i co ludzkości nie znają, wrogów pobrałbym na furę i wywrócił w jakąś dziurę. Hej, dio! Hej, ta dio! Hej, ta stary! Młody jary! Hej, dio! Hej, ta dio! Hej, ta miśka, hej! A tego, co w spytkach grodzi, kogo kraj swój nie obchodzi, z hornalkami masz do brony, niechaj uprawia zagony. Hej, dio! Hej, ta dio! Hej, ta stary! Młody jary! Hej, dio! Hej, ta dio! Którym rząd poddany, bierzcie za przykład furmany. Wam to należy miarkować, jak podwładnym i kierować. Hej, dio! Hej, ta dio! Hej, ta stary! Młody dziary! Hej, dio! Hej, ta dio! Hej, ta miśka, hej! Nie pomieniałbym się z nikim, pamiętliwe mam koniki. Nie zapomną nigdy w świecie tych, co dzieli je po świecie. Hej, dio! Hej, ta dio! Hej, ta stary! Obijali! Hej, dio! Hej, ta dio! Pamiętaj taki siaki, coś się dobrze dał we znaki. Choćbyś koniom cukier dawał, już nie weźmiesz ich na kawał. Hej, dio! Hej, kawio! Hej, ta stary! Młody jary! Hej, dio! Hej, ta dio! Hej, ta miśka, gdybyś koniom nie dał paszy, tylko biczem ciągle straszył, wtedy próżna twami tręga, sam do wozu się zaprzęgaj. Hej, dio! Hej, ta dio! Hej, ta stary! Łomijary! Hej, dio! Hej, ta dio! Hej, ta miśka, dio! Koń nie prosi i nie pyta, ale twarde ma kopyta i jak wiesz mnie to się zdarza, że dosięgnie gospodarza. Hej, dio! Hej, ta dio! Hej, ta stary! Łomijary! Hej, dio! Sobie drogą jedziem, ja na koźle koń naprzedzie, śpiewam pioskę tę po drodze, gospodarzom ku przestrodze. Hej, dio! Hej, ta dio! Hej, ta stary! Łomijary! Hej, dio! Hej, ta dio! Hej, ta miśka, dio! Proszę Państwa, przegalopował przed nami Stanisław Jopek, który 50 lat śpiewał swojego słynnego furmana wraz z zespołem Mazowsze, robiąc furorę na całym świecie. A ja mam nadzieję, że furorę zrobią dzisiaj moje zaproszone damy. W tej chwili jest skład wyłącznie damski. Za jakiś czas dołączy do nas Michał Oleszczyk. A panie, które siedzą w studio, to kolejno Milada Ślizińska, historyk sztuki i kurator. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. Halszka Witkowska, doktorantka Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, ale przede wszystkim trener i zawodnik jeździectwa. Dzień dobry. Dobry wieczór Państwu. Oraz Agnieszka Baranowska, absolwentka Wydziału Aktorskiego, a obecnie studentka 4. roku Wydziału Reżyserii. Dobry wieczór. Ale muszę powiedzieć, że sprawczynią dzisiejszej audycji, a właściwie sprawczynią, że jest taki, a nie inny temat, jest wydawca naszej audycji, mianowicie pani Sylwia Hej. A naszą końską paradę realizuje dzisiaj pani Renata Szewczak. Proszę pań szanownych, każda z pań ma jakieś związki lub też miała związki z końmi. No i chyba każda siedziała na grzbiecie konia. Oczywiście pani Halszka Witkowska tu siedzi prawie codziennie na grzbiecie konia. Ja miałam tę przyjemność w bardzo odległych czasach w dzieciństwie i bynajmniej nie było to profesjonalne. Niemniej wiem, jak koń wygląda i dotykałam konia, ale niektórzy w ogóle tego nie wiedzą. Jak to się dzieje, że koń interesuje, przyciąga, zachwyca przede wszystkim kobiety? Pani Halszko. To jest taka ciekawa zależność, że jeżeli przyjdziemy do szkółki jeździeckiej, to najwięcej zobaczymy młodych dziewczynek. I te dziewczynki... Dziewczynki to w jakim wieku? To mniej więcej od tak 6 roku życia do 15. Ja myślę, że 15 rok życia to jest taka dobra granica, bo potem zamiast koni pojawiają się chłopcy i ten obszar zainteresowań już jest inny. Natomiast dziewczynek jest zdecydowana większość. I to jest ciekawe, bo jeżeli też pojedziemy na zawody regionalne czy towarzyskie we wszystkich dyscyplinach jeździeckich, to też więcej jest dziewczynek i kobiet. Natomiast im wyżej idziemy, im ten sport staje się bardziej profesjonalny, to mamy do czynienia z większym udziałem mężczyzn. I jeżeli przejrzymy potem rankingi wysokie, na przykład jeżeli chodzi o skoki wyczynowe, to mężczyzn jest więcej. Prawdopodobnie związane jest to też gdzieś z biologią kobiecą, gdzie kobiety w pewnym momencie muszą zająć się domem, dziećmi, a mężczyźni mogą sobie pozwolić na to, żeby cały swój czas poświęcić na trenowanie tej wyjątkowo czasochłonnej dyscypliny. Powiedziała pani, że ujeżdżanie konia to jest bardzo trudny proces i długi proces, ale ja nie chcę się pomylić, bo znowu powiem jakieś głupstwo i proszę mnie poprawić, bo powiedziała pani o tym rękodziele, że się kształtuje związek pomiędzy koniem a człowiekiem. Nie dość, że przez długie lata, to jeszcze trzeba do tego bardzo wiele cierpliwości, no i chyba talentu jak do wszystkiego. Pani Moniko, ważne chyba, żebyśmy na sam początek powiedzieli sobie o tym, że inny związek jest na pewno pomiędzy osobą, która przybywa z koniem w formie rekreacyjnej dla czystej przyjemności, a zupełnie inny związek jest między sportowcem a jego wierzchowcem. Ja proponuję najpierw tę rekreacyjną drogę, stronę, bo to będzie tak bardziej popularnie dla większości. To, co najbardziej doceniam w obcowaniu z końmi, to jest to, że wydobywają na wierzch człowieka. Moim zdaniem nie ma miejsca drugiego, które tak bardzo pokazuje naszą prawdziwą naturę. Przy koniach nie da się oszukiwać, nie możemy założyć żadnej maski. Ci, którzy obcują z końmi na co dzień, zdają sobie doskonale sprawę, że nie można być przy nich nerwowym. Nie można podnosić głosu, machać rękoma. Wszelkie krzyki lub nerwowe zachowanie powodują, że koń w naszym otoczeniu też się robi nerwowy i nie chce z nami przebywać. Albo się odwraca, albo idzie sobie gdzieś, jeżeli to jest możliwe, jak najdalej od nas. Natomiast jeżeli okażemy trochę spokoju, cierpliwości, poświęcimy czas, koń nam zaufa. Koń jest zwierzęciem towarzyskim, który chętnie uczy się nowych rzeczy, który lubi przebywać w towarzystwie człowieka, o ile ten człowiek daje mu pewną przestrzeń. A każdy koń lubi? Bo mi się wydaje, że to są różne osobowości. Z końmi jak z ludźmi, nie będę oryginalna, jeżeli to powiem. Natomiast generalnie koń jest zwierzęciem stadnym, a człowiek może być jego przywódcą. Konie potrafią się podporządkować, jeżeli dana osoba ma właśnie odpowiednie podejście. On nie musi nawet wynikać z wiedzy lub obycia przy koniach, ale z pewnego sposobu bycia. Są osoby, które z natury po prostu przy koniach nie potrafią się zachowywać. Są zbyt nerwowe, hałaśliwe i takie też osoby potrafią się dużo od koni nauczyć, uspokoić, wyciszyć i dla nich przebywanie z tymi zwierzętami jest bardzo wartościowe. No dobrze, a jeżeli ktoś nie ma dobrego podejścia, to czy koń potrafi okazać swoje niezadowolenie? No ależ oczywiście, na wiele sposobów. Od tych mniej agresywnych, czyli po prostu odejść w kąt boksu albo uciec na drugą stronę padoku, po to, że konie potrafią być niestety też bardzo agresywne. I jeżeli przebywają dłuższy czas z ludźmi, którzy nie mają podejścia lub są też agresywni i stosują wobec nich przemoc, konie to odbijają jak lustro. I są tak samo agresywne do ludzi. Miałam często do czynienia z końmi, tak mówi się, zepsutymi przez ludzi, które stają się agresywne po tym, jak zostały bite albo głodzone, źle traktowane. I konie bardzo dobrze to pamiętają. I takiego konia, że tak powiem, odpracować jest potem bardzo trudno. Mm-hmm. Agnieszka Baranowska mówiła, że się wychowała wśród koni. Jak to mniej więcej to wychowanie wyglądało, pani Agnieszko? To nie, oczywiście nie było profesjonalne, ale obcowanie z końmi było raczej takim chyba trochę sposobem wychowywania się, bo tak jak już tutaj sobie tak prywatnie trochę rozmawialiśmy, mój wujek powiedział mi kiedyś, że jeśli uda mi się zapanować nad koniem, to zapanuję nad tłumem, co w moim zawodzie rzeczywiście się bardzo przydaje, ponieważ widownia jest jakiegoś rodzaju tłumem, zbiorowym odbiorcą. I rzeczywiście z takim koniem się spotkałam. Ponieważ były różne konie zakupione przez mojego wujka, trafił się jeden taki gagatek. A ile ich było? Myślę, że zmieniało się. To z każdym rokiem się zmieniało, było ich coraz więcej. Poza tym pojawiały się młode, które były przezabawne, ponieważ małe konie, które nagle... Ja pamiętam, bałam się często przejść przez pole i uprawiałam jakieś podchody w trawie, bo te młode konie, po prostu źrebaki biegały za mną, wkładały mi, pamiętam, nogi na plecy, chciały się bawić. Ja byłam przerażona jako dziecko, bo trochę było za duże dla mnie. Także koni było z każdym rokiem coraz więcej. I cudowne było to, że te konie były najczęściej takie niechciane. To były konie, które właśnie ktoś sprzedawał, bo już... Czy to był taki sierociniec dla koni? Trochę tak. Hmm. I gdzie to było, pani Agnieszko? Bo tak pani mówi, ale no, rozumiem, że nie w Warszawie. Nie, to była taka mała wieś pod Płońskiem, Grodziec. Mhm. No i Milada, która powiedziała też, że miała kontakty, bliskie kontakty, nie wiem którego stopnia, z końmi. To są jakby dwie różne opowieści. Więc po pierwsze, to co mówiła na wstępnie pani Halszka, jest coś takiego. Ten koń jest na pewno, ma też jakąś konotację seksualną i w jakiś sposób jest bardziej intrygujący dla dziewczynki niż chłopca nastoletniego. I ja pamiętam, że kiedy miałam 16-17 lat, spędzałam wakacje w stadzie ogierów w Łącku pod Płockiem. No i za to, że pracowałam przy koniach, za to, że zajmowałam się koniem, mogłam jeździć. I to pamiętam, to były moje pierwsze doświadczenia, bardzo ważne doświadczenia, a z drugiej strony miałam w rodzinie opowieści o koniach, bo mój ojciec, który wychował się w Czechosłowacji, mój ojciec jeździł konno bardzo dobrze, był w drużynie olimpijskiej, która miała startować na olimpiadzie w 1940 roku. Zresztą pamiętam zdjęcia ojca, który zaczął fotografować, dostał aparat, jak miał 14 lat, zaczął fotografować właśnie konie, stajnie, swoją ukochaną Dittę, zawsze w bryczce. No i zaczęła się wojna, oczywiście olimpiady nie było. Mój ojciec był w trzech obozach koncentracyjnych i w jednym z tych obozów SS-mani, nie wiem skąd, ojciec w ogóle nie mówił o obozie koncentracyjnym. Jedyna rzecz, którą opowiadał, to epizod z koniem. SS-manie przywieźli konia, bardzo dobrego konia. I ten koń był taką zabawką, która służyła w jakiś sposób do męczenia tych nieszczęsnych więźniów, a z drugiej strony tak naprawdę ten koń musiał chodzić każdego dnia. I więźniowie spadali ku uciesze SS-manów z tego konia. Mój ojciec nie mógł się doczekać, kiedy będzie jego kolejka, żeby wsiąść na konia. I opowiadał mi, że to... Potem on po prostu codziennie musiał jeździć na tym koniu. On czekał na tego konia, jak nie czekał nigdy w życiu na nikogo i na nic. I mówił, że ten koń właściwie uratował mu życie. No to piękna opowieść. Wobec tego posłuchajmy o przyjaźni, o trójce przyjaciół. Moja strzelba, mój konik i ja. z Rio Bravo. Był rok 1959, kiedy Dean Martin zaśpiewał to po raz pierwszy. The sun is sinking in the west. The cattle go down to the stream. The redwing settles in the nest. It's time for a cowboy to dream. Purple light in the canyon. That's where I long to be with my three good companions, just my rifle, pony, and me. Gonna hang my sombrero on the limb of a tree. Coming home, sweetheart, darling, just my rifle, pony, and me. Just my rifle, my pony, and me. Whippoorwill in the willow sings a sweet melody. Riding to Amarillo, just my rifle, pony, and me. No more cow to be roping. No more stray. Will I see round the bend? My rifle, pony, and me. For my rifle, my pony, and me. Panie się rozmarzyły i zaczęły wspominać różne sytuacje, troszeczkę o podtekście seksualnym, a może zupełnie nieseksualnym, tylko właśnie przeciwnie, takim kumpelskim, bo i takie nuty, i takie wyśpiewał Dean Martin. Halszka Wasilewska powiedziała, że koszmarem było dla niej chodzenie do szkoły. Pani Halszko, niech nam pani opowie, dlaczego to. Po pierwsze, zawsze wolałam spędzać czas w stajni niż w szkole. Wszyscy myśleli, że skończę swoją edukację na maturze, daj Boże. Gdy poszłam na studia, to było ogromne zaskoczenie w rodzinie. Jak jeszcze dostałam pierwsze stypendium, to nikt nie mógł w to uwierzyć. A teraz już studia doktoranckie, nadal rodzina trochę przeciera oczy, że udaje mi się łączyć w ogóle karierę jeździecką i edukację, bo nie jest to łatwe. Natomiast wspomniałyśmy, jak ta piosenka trwała, o tym, że w szkole było tyle trudno, że czasami młodsi koledzy nie byli w stanie zrozumieć, że jeździectwo jest w ogóle sportem lub jakimś rodzajem pasji, więc jedyne skojarzenie, jakie im przychodziło, to oczywiście seksualne. I odkąd pamiętam, zawsze niestety mama na samym początku, jak przychodziłam do nowej szkoły, mówiła: ach, moja córka jeździ konno, zawsze wychowawczyni gdzieś to wyciągnęła i to był koszmar, bo już jak to wyszło na jaw, że jeżdżę konno, to wszyscy chłopcy z klasy: o, pojeździsz na moim koniu, ha, ha, ha, ha, i tylko już te żarty były grane. Ja pamiętam, że potrafiłam mieć 60% nieobecności w szkole. Uciekałam jak mogłam, a jak już nie miałam co robić, nie było grosza w portfelu, to na przykład jak trzymałam konia wtedy w stajni PGR Brudno, to potrafiłam iść pieszo z gimnazjum przy ulicy Andersa, trasą autobusu 127, tylko po to, bo wiedziałam, że mama tego dnia ma być w stajni i płacić za pensjonat, więc nie mogę być od razu w tej stajni, więc tą trasą sobie szłam tak powolutku, aż dochodziłam do stajni. Także moja edukacja to zawsze było. Dopiero jak poszłam na studia, to odetchnęłam, bo tam już towarzystwo w wieku bardziej adekwatnym do takiego, które może zrozumieć, że jeździectwo to jest sport, a nie tylko jakieś takie zboczone konotacje. No tu mi się od razu przypomina słynny obraz Szał namiętności, lub też krótko Szał Podkowińskiego, który we wszystkich paniach oglądających to wzbudzał niezdrowe podniety, zwłaszcza, że rumak, na którym siedzi naga kobieta, ona blondyna, rumak czarny, ogier, no to już przez ten sam kontrast, ale w ogóle przez pozę ich wywoływało takie, a nie inne skojarzenia. Pani Agnieszko, właśnie, bo to ogier, a tu naga kobieta, no jak naga, żeby jeszcze była ubrana jak amazonka. Proszę wrócić do swojego wujka i opowiedzieć nam, jak to tam było, bo już wiem, że się robaki chciały się z panią bawić, ale pani się ich bała. W którym momencie przestała się pani ich bać? Chyba w momencie, kiedy po raz pierwszy miałam taką swoją konfrontację z koniem sam na sam. To znaczy, kiedy... No bo zwykle jak jeździłam pod czyimś opieką, pod czyimś okiem, żeby ktoś mniej więcej widział, że jadę, że jeżdżę, albo z kimś, jeździliśmy parami, każdy na swoim koniu. Ale pamiętam, był jeden koń, doskonale pamiętam, rasa wielkopolska, bo takie głównie kupował wujek. Pamiętam, który nie chciał zupełnie pode mną chodzić. To znaczy, jak ja wsiadałam na niego, to... A na siodle, czy tak na oklep? Nie, najpierw było siodło, potem ja na koniu. To pamiętam, że albo stawał, ostentacyjnie nie ruszając się z miejsca, albo wracał do stajni razem ze mną. Może za głośno pani mówiła, tak jak powiedziała pani Halszka. Właśnie nie, właśnie ja nie traktowałam go raczej jak pieska, myśląc, że jak powiem do niego, chodź, to on sobie pójdzie. I wtedy dopiero powoli zaczęłam rozumieć, że to nie jest język, którym można rozmawiać z koniem. Oczywiście potrzebny jest spokój, ale wtedy zaczęło się we mnie kształtować takie poczucie, że trzeba być pewnym siebie, ale takim zdrowy sposób pewnym siebie. Tego, że to ja w tym momencie jestem przewodnikiem, a nie ty. To znaczy, że nie ty pojedziesz sobie ze mną, gdzie chcesz, tylko ja ci wskazuję, gdzie jedziemy. I pamiętam doskonale, że nikogo wtedy nie było. Wyciągnęłam tego konia ze stajni. Złapałam go za chrapy. To znaczy za tutaj... Za kantar. Za kantar. Za kantar, pewnie miał kantar. Tak, za kantar. Profesjonalnie tak się... Tak, no oczywiście. Spojrzałam mu głęboko w oczy i powiedziałam, albo ty wygrasz, albo ja. No i pamiętam, że to była długa walka. Długa walka. Zimny pot mnie zalewał, ale nie okazałam strachu. I chyba o to chodziło. I rzeczywiście w pewnym momencie pamiętam, że on nagle z tego niechodzenia wpadł w taki galop, przez całą wieś, nie patrząc zupełnie jak leci, że nie widziałam, rzeczywistość mi się rozmazywała. I tylko wiedziałam, że nie mogę spaść z niego. I w pewnym momencie tak się zmęczył, że się zatrzymał. I od tego momentu nagle zaczął ze mną współpracować. No bo oczywiście po drodze nie powiem, że dość mocno dawałam mu do zrozumienia, kto tu rządzi, ale od tego momentu zaczął pode mną chodzić. I to był chyba mój najwierniejszy towarzysz przez długie, długie lata. Ja myślę, że konie fascynują wiele ludzi, nawet tych, którzy nigdy ich nie dosiedli. Fascynują ze względu na urodę, na piękno i chyba takim przykładem, dowodem na to, że gdzieś tam koń zachwycał również człowieka, to są naskalne malowidła, bo przecież już w paleolicie powstawały pierwsze wizerunki koni i w słynnej jaskini Szoweta, która, jak naukowcy wybadali tam wiek tych najstarszych malowideł, powstawały one mniej więcej 32 tysiące lat temu, 30 tysięcy lat temu. No, naprawdę wiekowe są to. Tam jest cały panel koni. Te konie są, wydawałoby się, potężne. Jednocześnie jest to stado koni, to pędzące konie. I to właśnie, co pani Agnieszka powiedziała przed chwilą, ma się wrażenie pędu, odnosi się wrażenie pędu, chociaż oczywiście malowidło jest statyczne. Ja tak się zastanawiałam, w którym momencie, Milado, koń jako temat zrobił karierę? No bo pełno ich jest koni, ale anonimowych. A w którym momencie on zaczął mieć imię na obrazie, być bohaterem obrazu, nie jeździć z koniem, tylko koń jako taki sam? Ja myślę, że to jest trudne pytanie, do którego nie czuję się przygotowana. Dobrze. Wydaje mi się, że koń Koń oczywiście pojawia się w rzeźbie antycznej. Na Kapitolu ciągle mamy portret jeźdźca i konia. Zastanawiam się, bo ja pisałam na historii sztuki pracę u profesora Białostockiego, no, trochę na tej zasadzie, że pracowałam w Galerii Foxal, w galerii, która zajmowała się sztuką najnowszą, a studiowałam historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim i profesor, bardzo dobry, znakomity historyk sztuki nowożytnej, nawet lubił mnie jako studentkę, no jak przyszło do pisania pracy magisterskiej, a mnie interesował Kantor, a nie Rubens, no to tu się zaczęły kłopoty i profesor mnie zapytał, czym właściwie oprócz tej galerii Foxal obrzydłej się interesuje. Ja wtedy jeździłam konno, wtedy profesor powiedział, no to w takim razie pisze pani o batalistyce. Z obecnego punktu mojego doświadczenia, widzenia, myślę, że to była taka praca właściwie czysto ikonograficzna. Państwo niebawem pewnie zobaczycie wystawę o wszelkich możliwych syrenach. Czy jest to takie ważne i czy jest to takie ciekawe? Muzeum Sztuki Nowoczesnej robi wystawę o syrenach. Natomiast koń w batalistyce, koń biały, koń czarny, koń z lewa, koń z prawa, koń po diagonali, koń stający dęba, czy to cokolwiek zmienia, czy to cokolwiek nam daje, czy te konie są bardzo często anonimowe, bo ja przyglądałam się koniom z malarstwa nowożytnego. A ta batalistyka właściwie miała potrójne znaczenie. No, malarstwo dekoracyjne, czyli jakaś fajna plama barwna na ścianie, na której jeszcze była tkanina. Poza tym pewna dokumentacja jakiegoś faktu historycznego, no i chyba propaganda, no, nasze zwycięstwo, nasza bitwa, odnieśliśmy zwycięstwo. I tak naprawdę to te konie są takie sobie. Jak patrzymy na bitwę pod Orszą, one wyglądają jak takie malowane żuczki. Bitwy te wczesne, te przedstawienia bitew, powiedzmy, XVI-wieczne, one też mają dosyć nudnego konia. Z tej wielkiej trójki Leonardo da Vinci chyba w ogóle nie lubił zajmować się koniem. Chyba koń mu wyjątkowo nie wychodził i generalnie go nudził. Michał Anioł, on miał rzeczywiście niezłe oko i on rzeczywiście rysował rewelacyjnie konie. Konie w bitwie, które walczyły i które się gryzły. Konie mocne i piękne. No ale może za dużo już mówię. Nie, ja wspaniale opowiadasz, natomiast ten temperament, który podkreślił, który wydobył Michał Anioł, chciałabym, żeby się przełożył teraz na muzykę i popędzimy, pogalopujemy, pogonimy konie batem niestety i to będzie też filmowa piosenka. Piosenka, którą zaśpiewali Blues Brothers rewelacyjnie, ale ja w wykonaniu tradycyjnym ją państwu puszczę, mianowicie Rawhide, a śpiewa Frankie Lane. Strings are swollen. Keep them doggies rolling, rawhide. Through rain and wind and weather, hell bent for leather. Wishing my gal was by my side. All the things I'm missing, good vittles, love and kissing. I waited at the end of my ride. Ooh, I might hit him up, yeah. Might hit him up rawhide. Ride him in, cut him out, ride him in raw. Ha! Ha! Keep moving, moving, moving, though they're disapproving. Keep them doggies moving raw. Don't try to understand them. Just rope and throw and brand them. Soon we'll be living high and wide. My heart's calculating. My true love will be waiting. Waiting at the end of my ride. Move them out, hit them up, hit them up. Move them out, move them out, hit them up, raw high. Cut them out, ride them in, cut them out, cut them out. Ride them in raw high. Rolling, raw high. Tym wozem przyjechał do nas Michał Leszczyk, pojawił się w studio. Nie muszę Państwu przypominać, ale przypomnę, krytyk filmowy, znawca filmu, historyk filmu. Tak tym przyjechałeś? Bardzo miło było tu dogalopować dosłownie, bo dużo obowiązków różnych, ale cieszę się, że mogę dołączyć do tej przejażdżki konnej. Przejażdżki i przejażdżki po filmie. No, to akurat nie był ten filmowy kawałek, ale piosenka znana również z Blues Brothers. Wspominamy przygody końskie, skojarzenia, jakie konie w nas budzą. A w ogóle, jakie przyjemności łączą się z koniem, lub może też jakie kłopoty. O tym już mówiły panie, które są doświadczone, że tak powiem, jeździecko. No ale pani Haruszka Wasilewska to jest już najwyższa szkoła jazdy, albowiem nie tylko, że sama jeździ, ale także trenuje. Pani Haruszka mnie zmusiła, znaczy nie zmusiła, to chętnie zrobiłam, skorzystałam z jej rady, żeby obejrzeć na YouTubie zawody końskie, olimpijskie, bo nawet nie wiedziałam, że właśnie w zawodach olimpijskich startują najstarsi zawodnicy na koniach. Pani Moniko, zacznę od pewnego sprostowania. Nie odpuszczę pani Haruszka Witkowska. Ojej, przepraszam. Zawsze to przejęzyczenie się pojawia, ponieważ była Haruszka Wasilewska w telewizji. Prowadziła program Wódko Pozwól Żyć. Jak wygrałam pierwsze Mistrzostwa Polski, to w gazecie Koń Polski zostałam podpisana pod zdjęciem Haruszka Wasilewska. Najmocniej przepraszam. najmocniej przepraszam. I to mi się widocznie w głowie utrwaliło. A Haruszka Witkowska, poprawiam się, biję w piersi. Dziękuję. Się i teraz ciąg dalszy nastąpi. Więc tak, ujeżdżenie. Jedna z najbardziej pracochłonnych dyscyplin jeździeckich, wymagająca dużego poświęcenia, przede wszystkim czasu. Pary w ujeżdżeniu zgrywają się latami. Często te, które zdobywają olimpijskie szczyty, to pary, które poświęcają nawet 10-12 lat na wspólną współpracę. Treningi są codzienne, to są treningi gimnastyczne, ale też treningi elementów konkretnych ujeżdżeniowych. To, co poleciłam pani Monice do obejrzenia, to film z przejazdu olimpijki na swoim wspaniałym Allegro. Charlotte Desjardins, zapamiętałam. Tak. To wspaniała para, która między innymi szczyci się pięknymi przejazdami Grand Prix Freestyle, gdzie dobiera się muzykę do przejazdu. To są wspaniałe tak zwane kiry, gdzie układa się przejazd ujeżdżeniowy, czyli poszczególne elementy jeździeckie pod muzykę. Czasem właśnie najpierw muzykę i potem elementy do muzyki, albo i odwrotnie. Są różne szkoły co do tego, natomiast efekt ma być jedny. Takie złudzenie optyczne, że koń porusza się w rytm muzyki. Natomiast nie do końca jest to złudzeniem, ponieważ jak wiemy, konie słyszą muzykę bardzo dobrze, są wrażliwe, mają bardzo dobry słuch, dlatego w ogóle przetrwały w stadzie, ponieważ mają bardzo dobry słuch i są mają wyostrzone zmysły. I konie też w jakiś sposób dopasowują się do rytmu muzyki. Słysząc go, na pewno w jakiś sposób reagują na niego większym napięciem. Tak? A to ciekawe, czy są bardziej muzykalne i mniej muzykalne konie? Czy to w ogóle można zbadać? Czy tylko to jest kwestia współpracy tego rękodzieła człowieka? Pani Moniko, to jak z ludźmi ich, z ich talentem. Jeden lepiej skacze, drugi lepiej się porusza. Jakby wybierając konia do sportu, w zależności do jakiej dyscypliny jeździeckiego wybieramy, patrzymy na jego predyspozycje. Konie do ujeżdżenia są wybierane przede wszystkim pod względem tego, jak się poruszają w wstępie, w kłusie, w galopie, czy ich ruch jest obszerny, czy ciało jest elastyczne. Potem bardzo ważny jest ich charakter. Są konie, na przykład, które uwielbiają występować w zawodach. Mają w ogóle taką duszę zawodnika. Wyjeżdżają na czworobok i chcą się pokazać, zaprezentować. Dlatego bardzo często w ujeżdżeniu też wybiera się ogiery. Nie tylko dlatego, że ich prezencja jest taka bardzo dostojna, mają piękne szyje, są całe takie mocno umięśnione, ale też dlatego, że mają takiego ducha, aby się pokazać, zaprezentować, ponieważ ujeżdżenie pochodzenie bierze się w ogóle z takich naturalnych chodów końskich, które one używają, jak popisują się przed innymi końmi. Mm. Jeżeli w stadzie jeden ogier chce jakby pokazać swoją wyższość lub walczą o klacze, tak, to na przykład potrafią się poruszać pasażem. Tak, swobodnie, czyli właśnie takim wysokim kłusem. No to jak kogucik, tak, samiec tak, przed samcą. Tak. Skoro mówimy o takich gwiazdorskich predyspozycjach koni, no to musimy przejść do jakiegoś filmu. Michale, zaproponuj jakiś temat koński. No, tutaj jest cała paleta, dlatego że kino sobie też ukochało konie, mam wrażenie. I kino, telewizja, myślę, że wiele osób w pierwszym odruchu pomyśli o Edzie, czyli koniu, który mówił, który był gościł w amerykańskich i nie tylko domach przez wiele lat, to amerykański serial z lat 50. Ale to oczywiście jest tylko jeden z wielu przykładów. Ja bym powiedział, że ciekawe jest to, że nawet same początki historii kina i historii ruchomej fotografii, może tak należy aby powiedzieć, wiążą się poniekąd z końmi, dlatego że słynny eksperymentator, w zasadzie trudno powiedzieć, już filmowiec, no fotograf Edward Muybridge, który działał w Londynie w drugiej połowie XIX wieku i który tworzył pierwsze sekwencje fotografii, no jeszcze nie wyświetlanych co prawda, ale już przypominających to, co znamy jako film, właśnie konia uczynił jednym ze swoich tematów. Pytanie było wówczas takie, na które nie było dobrej odpowiedzi, ponieważ nikt nie mógł tego sprawdzić, czy jest taki moment z całą pewnością, kiedy w trakcie galopu koń odrywa wszystkie nogi od ziemi. I właśnie owa fotografia Muybridge'a wykonana bardzo zmyślnie w trakcie biegu końskiego ujawniła, że tak, rzeczywiście jest taki moment, kiedy wszystkie końskie nogi są w górze i w tym sensie... katapultuje się. Tak, może nawet koń patronuje poniekąd kino, ale oczywiście tych pamiętnych filmów jest mnóstwo. One się łączą czasami z kinem dziecięcym, czy młodzieżowym, familijnym. Opowieści o przyjaźni człowieka i konia są istotne. Pewnie zaraz o nich powiemy, ale kiedy myślimy w polskim kontekście, to bym na pierwszym miejscu wymienił Andrzeja Wajdę, który w wielu swoich filmach zawierał właśnie taki obraz konia, także czasami zaczerpnięty z polskiego malarstwa, najczęściej symboliczny. No i chyba koniecznie trzeba wspomnieć o tym jednym filmie, który konia ma w tytule, czyli z 59 roku film Lotna, wedle opowiadania Wojciecha Żukrowskiego, gdzie właśnie owa tytułowa lotna i kawaleria w kampanii wrześniowej dokonuje słynnego, co prawda nigdy nie istniejącego w rzeczywistości, ale słynnej właśnie ataku koni i szabli na czołgi. Więc to chyba takie pierwsze moje filmowe skojarzenie. A ja sobie pomyślałam o filmie, który wywarł na mnie kiedyś ogromne wrażenie. Dlaczego? Już powiem dlaczego. Otóż film Cwał, film Krzysztofa Zanussiego, chyba jedyny humorystyczny, taki, że tam można się uśmiechać, z Mają Komorowską w roli głównej film. I pomyślałam sobie wtedy, ponieważ no, rzecz dzieje się w głębokim komunizmie, że ta uparta ciotka, o której opowiada film, która wszystkiego się może pozbyć, może nie dojadać, nie mieć pieniędzy, ale nie może się pozbyć konia. To jest pani przypadek, prawda? Jakoś tak przypadek również pani Sylwii Hej, naszej wydawcy dzisiejszej, która ma konia poza Warszawą. Jak to jest, kiedy się ma konia poza Warszawą, czy tam no, poza innym wielkim miastem? Pani Agnieszko, czy pani tylko mieszkała z końmi w dzieciństwie, czy jeszcze potem do nich jakoś pani dojeżdżała, wracała? Zdarzały mi się takie wyjazdy bardziej jak jakieś obozy wakacyjne, gdzie mogliśmy sobie jeździć konno, ale faktycznie jak się mieszka w dużym mieście, to rzeczywiście tutaj osoby, które mają konkretne powiązania z końmi albo swojego konia mogą powiedzieć coś na ten temat. A brakuje mi bardzo tego, to na pewno na dzień dzisiejszy. To może coś się da zrobić tutaj z panią Halszką. Rozmawiałyśmy. Coś tutaj dojdzie do jakichś bliskich współpracy. A ja sobie przypomniałam moją koleżankę, która miała konia, ma tego konia zresztą jeszcze, po to, żeby dokonać konia pod Warszawę podjeżdżać. Kupiła samochód, ale nie miała prawa jazdy, więc zrobiła prawo jazdy. Dojeżdżała samochodem do konia. No i niestety koń okazał się, nie wiem czy niewdzięczny, bo nie wiem w jakich okolicznościach się to stało, ale zrzucił ją tak dotkliwie, że miała połamany kręgosłup i musiała być zakuta tak jak Frida Kahlo w taki, ale konia się nie pozbyła. No, miłość obowiązuje oczywiście i przyjacielskie relacje. Także to są dla mnie ludzie, którzy mają taką ogromną pasję i potrzebę. I to mnie zastanawia, czego to jest przejawem? Nie wiem, kto z Państwa by podjął się powiedzieć, czego jest przejawem to, że mieszkając w mieście, mając no, wiele szybsze i wygodniejsze formy transportu, chcemy wracać do konia, chcemy mieć konia. Ja tak sobie na własny użytek próbowałam odpowiedzieć, że raz to jest uroda, dwa to jest jakiś atawizm chyba, no, ale też może polska tradycja. Ale też pierwsze skojarzenie, które miałam, to myślenie, że to jest wolność. To znaczy jazda konna, tak mi się kojarzy. Ten moment, kiedy jest koń i gdzieś przenosimy się w przestrzeni, to jest wolność. Wolność, takie porozumienie dwójki, porozumienie dwóch, które posługuje się ciałami, ponieważ nie rozmawiamy, znaczy koń do nas nie powie, my możemy do niego. To dla mnie jest jakieś takie bardzo misteryjne, że to tak bez słów razem wędrujemy gdzieś i to jest wolność. Niedawno, nie tak dawno, no 2-3 lata temu na naszych ekranach był film o koniach i ludziach. Film islandzki. Tam rzeczywiście współbycie, współistnienie koni i ludzi jest o wiele silniejsze niż chyba w naszych szerokościach geograficznych. Ale tam jest przepiękna scena, opowieść. Zresztą to jest 6 niezależnych opowieści, gdzie każda zaczyna się od zbliżenia na oko konia i to właściwie tak jak koń widzi. Jedna opowieść to jest o wielkiej miłości pana do klaczy. Pani Halszko, przepraszam, bo patrzę tu Agnieszka, tu Halszka, patrzę na Halszkę, która też podobnie jak ja bardzo ten film polubiła. Czy ten film w ogóle jest niesamowity z tego też punktu widzenia, że jest bardzo prosty z jednej strony, a ma taką swoistą atmosferę połączenia właśnie zwierzęcia i człowieka, ale na takich zasadach przetrwania. Dla mnie poruszającą absolutnie sceną jest ten nocleg Hiszpana w ciele końskim. Mhm. Myślę, że potem ten taki film... Z Leonardo DiCaprio, tak, Zjawa, okropny. Powtórzył. To tak. Oni wykorzystali, właśnie. Prawda? To podobny motyw. Myślę, że pamiętam, że kiedyś w takiej westernowej powieści też się z tym spotkałem, więc może to był rzeczywiście jakiś taki sposób na przetrwanie bardzo zimnej nocy, ale no w tym filmie amerykańskim jednak to było bardziej drastyczne i takie, tak, powiedziałbym nawet makabryczne. Wyjaśnijmy, że chodzi o zabicie zwierzęcia, potem wejście w jego gorące wnętrzności, żeby się ogrzać. No scena okrutna. O okrucieństwie będziemy zaraz mówić w odniesieniu do sztuki współczesnej, ale przepraszam, jeszcze natomiast kontynuujemy. Kolejną sceną niesamowitą to jak mężczyzna łapie konia po drodze i wgalopowuje nim do morza, żeby zdobyć butelkę spirytusu. Ten moment to już inne namiętności. Pojęcia z koniem jest piękne. To jest też ten właśnie motyw woda, koń, człowiek jest pięknie pokazany w filmie Black Stallion, bodajże 1973. Dziewiąty, ale fantastyczny film. Piękny film, piękna rola tego chłopca, ale też tego konia, który musiał być dobrze przygotowany do tego filmu. I to, co zawsze mi się śni i w ogóle jest najpiękniejsza scena końska, chyba ten moment, jak on jest nagrywany pod wodą. Są takie przepiękne ujęcia końskich nóg czarnych w takiej przezroczystej wodzie i wspaniała muzyka też jest do tego dobrana. Natomiast o koniach i ludziach to też myślę ważny film, bo pokazujący właśnie takie połączenie, które jest połączeniem przetrwania, że koń jest taką istotą, która jest nam potrzebna jak powietrze, jak jedzenie i zawsze jak mnie ktoś pyta, dlaczego jeżdżę konno, to jest, odpowiadam, że nie jeżdżę, bo lubię, tylko muszę. Jeżdżę konno, ponieważ to mi pozwala utrzymać pewną równowagę. Już dawno temu odkryłam, że książki same, jeżeli tylko się nimi zajmuję, to staje się, zawsze tak mówię, taką mimozą. Staje się taką ćmą, która mogłaby tylko nocami żyć. A konie dodają mi tej krwi do życia, tej energii, tej siły i pozwalają zachować równowagę pomiędzy taką walką fizyczną, psychiczną, a walką intelektualną. to dla Państwa teraz przegalopuje koń. Koń hiszpański, a właściwie nawet meksykański. Film, który został nakręcony w 1948 roku. Zaśpiewa piosenkę Ranchere Chavela Vargas. A film się nazywa, nie wiem czy dobrze to wymówię, Juan Carrasquerado. I usłyszymy tutaj prawdziwe rżenie rumaka. Voy a contarles un corrido muy mentado, lo que ha pasado hoy en la hacienda de la flor. La triste historia de un ranchero enamorado, que fue valiente, parrandero y jugador. Juan se llamaba y lo apodaban Charrasqueado. Era valiente y arriesgado en el amor. A las muchachas más bonitas se llevaba. De aquellos campos no quedaba ni una flor. Un día domingo que se andaba emborrachando, a la cantina le corrieron a avisar: cuídate, Juan, que por ahí te andan buscando. Son muchos hombres, no te vayan a matar. No tuvo tiempo de montar en su caballo. Pistola en mano, se lo echaron de a montón. Estoy borracho, le gritaba, y soy buen gallo. Pero una bala atravesó su corazón. Creció la milpa con la lluvia en el potrero, y las palomas van volando al pedregal. Bonito toro llevan hoy al matadero, que buen caballo va montando el caporal. Ya las campanas del santuario están doblando, todos los fieles se dirigen a rezar. Y por el cerro los rancheros van bajando, un hombre muerto que lo llevan a enterrar. En una choza muy humilde llora un niño, y las mujeres se aconsejan y se van. Solo su madre lo consuela con cariño, mirando al cielo. Llora y reza por su Juan. Aquí termino de cantar este corrido de Juan Ranchero, charrasqueado y burlador, que se creyó de las mujeres consentido y fue borracho, parrandero y jugador. O poświęceniu dla konia tutaj wszyscy po kolei mówili, ale Milada wspomniała jeszcze jedną anegdotę, przypomniała. Tak, usłyszałam twoją anegdotę o tym gipsowym Gorcesie i przypomniałam sobie znowu a propos filmy Wajdy, Daniela Obryskiego na koniu, też taka właściwie polska ikona. I Daniel Obryski ma konia w Podkowie Leśnej i dojeżdża do tego konia samochodem. W każdym razie w pewnym momencie jadąc po pijaku do konia stracił prawo jazdy. No i wtedy to już chyba jest duży problem. Tak samo jak pamiętam kiedyś rozmowę Leona Tarasewicza, malarza, ze znajomym bardzo sympatycznym. Ale chyba Leon nie jeździ na koniu. Leon nie jeździ, ale Leon przyjaźnił się z bardzo znakomitym hodowcą ptaków, Romem, cyganem. I ten jego kumpel romski mówi: Leon, namaluj dla mnie tabor cygański. Ale on mówi: słuchaj, ja tych waszych Mercedesów to nie umiem malować. Jak już jesteśmy przy anegdotach i przy koniach. Halszka Witkowska też wspominała o nieszczęściu, które ją spotkało w postaci unieruchomienia, właściwie może nie unieruchomienia, ale ograniczonej możliwości ruchowej i o tęsknocie. Tak, to był taki pechowy rok 2000, ponieważ wtedy miałam stajnię pod Warszawą 25 koni. Tego roku zmarła babcia, zmarł tata, a potem poszłam w gips na całe ciało, od kolan do pach. Wszyscy się zastanawiali: ojej, spadłaś z konia. A to była taka historia, że ja znowu nie chciałam chodzić do szkoły i mama na złość mnie zabrała do lekarza. Mówi: zobaczysz, pójdziesz do lekarza, okaże się, że jesteś zdrowa, bo ja narzekałam na bóle kręgosłupa wtedy. No i lekarz powiedział: no niestety, to jest faktycznie wada wrodzona, trzeba to wyleczyć właśnie gipsem. No i na 2,5 miesiąca zostałam calusieńka zagipsowana i w takim stroju jest trudno poruszać się po stajni na wsi i już zupełnie nie można jeździć konno, więc moje przyjaciółki, które nie mogły patrzeć na moje cierpienie, próbowały mnie wtachać w tym gipsie na mojego ukochanego kucyka Brzaska i tak kładły mnie na nim, żebym sobie chociaż trochę poleżała. Ja tak bardzo tęskniłam. A czy koń ma jakieś takie możliwości lecznicze, umiejętności? Oczywiście, no to jest cała hipoterapia się tym zajmuje, ponieważ dzieci niepełnosprawne są w ten sposób, dorośli też leczone, sadzaniem i oprowadzaniem na koniu. Końskie mięśnie masują ciało, są ciepłe, mają różne takie bioprądy, które powodują, że te mięśnie ludzkie lepiej zaczynają funkcjonować, ale samo przebywanie z końmi, tak jak dogoterapia, tak, którą teraz też się rozpowszechnia, tak, hipoterapia nie tylko właśnie tak mechanicznie wpływa na ciało ludzkie, ale też na duszę. Zaklinacz koni, Michale. No tak, kłania się tutaj film Roberta Redforda, który też pamiętamy, w którym on sam, notabene, o ile wiem, to on także w życiu prywatnym bardzo konie lubi. Tam w tym filmie, no już przez prawie 20 lat, wcielił się właśnie w owego tytułowego zaklinacza, który ma jakiś taki dar komunikacji z końmi, prawda, który nawet te najbardziej narowiste konie jest w stanie obłaskawić, przemówić do nich. I to był taki film, który często z przyjemnością sobie przypominam. Tam jeszcze świetna rola Christine Scott Thomas, który pokazywał coś wręcz mistycznego, właściwie zakorzenionego w jakichś takich magicznym myśleniu o koniu i o tej komunikacji, która oczywiście jest pozbawiona języka w sensie ścisłym, bo koń nie może z nami rozmawiać, ale że ta komunikacja jest możliwa i ta jedność nie tylko ciał, ale też dusz, o której już tutaj wspomniano, jest także czymś niesłychanie leczącym właśnie w wymiarze duchowym i tam to było pięknie pokazane. Halszka, coś jeszcze chce dodać. A propos tego filmu, to jest taka historia dla mnie zupełnie niesamowita, bo taką sceną najbardziej przerażającą jest początkowa scena, kiedy te dwie dziewczyny jadą konno i wjeżdżają na ulicę, tam samochód, jest ten wypadek, jeden koń umiera przy tym wypadku, dziewczyna jest niepełnosprawna, drugi przeżywa i ma tą traumę. No więc dlaczego o tym opowiadam? Bo wszyscy wtedy przeżywaliśmy tą scenę, bo to każdemu z nas, jeźdźcowi, może się zdarzyć. To jest zawsze taki koszmar koniarza. I pamiętam, że wtedy byłam małą dziewczynką, był Hubertus, coroczny Hubertus organizowany u nas w stajni i tata się uparł, że ja na swoim kucyku będę lisem. Czyli najmniejszy konik, malutka dziewczynka i wszyscy mnie gonią. Przyczepił mi kitę lisa, ja uciekałam, ale przyjechali znajomi na folblutach, na szybkich, mocnych koniach i zaczęli mnie gonić. Na pierwszą gonitwę wygrałam. I oni nie mogli jako mnie lis. Złapać. Tak, jako lis. Nie złapali mnie, więc powiedzieli: no jak to, taka mała dziewczynka nas oszuka, więc docisnęli, że tak powiem, na następnej gonitwie. I ten mój kucyk się tak strasznie przestraszył, że poniósł mnie 7 kilometrów. Ja miałam wtedy może lat 10-9 na tym kucyku. Pamiętam, jak galopował ze mną przez całą wieś, skakał przez szlabany, ludzie szli po drodze, ja krzyczałam pomocy do nich i w momencie zdałam sobie sprawę, że zbliżam się do ulicy. I od razu ta scena z tego zaklinacza koni i zaczęłam się wtedy modlić, pamiętam na głos. I ten koń pełnym galopem wbiegł ze mną na tą ulicę, poślizgnął się i całe szczęście, przewróciłam się z nim, zdarłam sobie całe udo. 15 sekund później nadjechał samochód, więc miałam duże szczęście. Myślę, że gdyby nie ten poślizg wtedy, to by galopował jeszcze dalej, a była trasa lubelska obok. Więc myślę, że tam nie miałabym tyle szczęścia. Proszę państwa, kolejny utwór muzyczny będzie. Monty Python, zespół cały, zaśpiewa o rycerzach okrągłego stołu, jak to oni sobie właśnie rozkosznie pędzą życie, bo wcale to nie było trudne, jakieś skomplikowane życie być rycerzem, a już szczególnie, kiedy zasiadało się w tak dobrowym towarzystwie i popijało się wraz z końmi od czasu do czasu jakieś zacne trunki. We dance at the round table, we dance where we're able. We do routines, we call the scenes, we footwork impeccable. We dine well here in Camelot, we eat ham and jam and spam a lot. We dance at the round table, our shows are for the table. So many times we give and rhyme, that our quite unsingable. We're off the mad in Camelot, we sing from the diaphragm alone. I have to push the pram.